dniach od 12 do 15 czerwca zaprasza Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy. Środa, 15 dzień maja, wybiła godzina 6. Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawią Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. Eurowybory są zagrożone ingerencją ze strony Rosji, ostrzega premier Donald Tusk. Unijny pakt migracyjny został ostatecznie zatwierdzony. Dużych pożarów, do których doszło w ostatnich dniach, nie należy łączyć z obcą ingerencją, mówi rzecznik komendanta Straży Pożarnej. Wybory do Parlamentu Europejskiego są zagrożone ingerencją ze strony Rosji, powiedział premier Donald Tusk. Po posiedzeniu Rady Ministrów szef rządu mówił, że dotyczy to także Polski. Podkreślił, że informacje na temat ingerencji dochodziły z wielu stolic europejskich, o czym rozmawiano także podczas posiedzenia Rady Europejskiej. Rosja przygotowuje rozmaitego typu ingerencje także w sam proces wyborczy przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. To nie jest pierwszy taki przypadek, ale skala jest coraz większa, coraz bardziej niepokojąca. Zarówno z sojuszniczych, jak i naszych polskich źródeł wynika jedna rzecz, że w największym stopniu zagrożone takimi ingerencjami i akcjami takimi też bezpośrednimi jest Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, trochę Finlandia. Informacje w tej sprawie przedstawił szef MSWiA i koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Minister spraw zagranicznych zapowiedział, że zapyta prokuratora generalnego, kiedy zostanie aresztowany Antoni Macierewicz. Radosław Sikorski w Trójce odpowiadał na pytanie internauty na ten temat. Macierewicz to jest dla mnie siódmy cud świata. Gdyby pani redaktor albo ja zrobili 1/10 tego, co zrobił Macierewicz na szkodę państwa polskiego, byśmy siedzieli, a on nie siedzi. A dlaczego? Nie wiem. Z Radosławem Sikorskim rozmawiała Renata Grochal. Do słów ministra odniósł się poseł PiS Waldemar Buda. Powiedział, że szefowi polskiej dyplomacji pewnych stwierdzeń nie wypada wygłaszać. Fobia pana Radosława Sikorskiego jest tutaj znana od lat i ja rozumiem, że w różnych rolach widziałby polityków opozycji, natomiast to nie jest poważna polityka i wolałbym, żeby takie słowa w debacie publicznej, w szczególności z ust dyplomaty, nie padały. O aresztowaniu nie decyduje Rada Ministrów, powiedział z kolei premier Donald Tusk. Póki jestem premierem, nie pozwolę na to, żeby to politycy czy ministrowie podejmowali decyzje. W ocenie szefa polskiej dyplomacji Antoni Macierewicz powinien zostać aresztowany za sposób likwidacji wojskowych służb informacyjnych i prowadzenia podkomisji smoleńskiej, która nic nie udowodniła. Unijny pakt migracyjny został ostatecznie zatwierdzony. Decyzję podjęli w Brukseli ministrowie finansów 27 krajów. Polska głosowała przeciwko, podobnie jak Węgry, Malta, Austria, Słowacja i Czechy, ale większość państw poparła te przepisy. Premier Donald Tusk oświadczył, że Polska nie przyjmie żadnych migrantów z tytułu paktu migracyjnego. Pakt ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa migrującym, powiedziała europosłanka Polski 2050 Róża Thun. Pakt migracyjny chce, żeby zamiast migracji nielegalnej była migracja legalna. Ci, którzy potrzebują ochrony prawnej albo są potrzebni na naszym rynku, mają mieć możliwość normalnie złożenia papierów, być przesłuchanych, sprawdzoni, prześwietleni, odciski palców. Ta procedura jest niezwykle skomplikowana po to, żeby właśnie kontrolować, kto na nasz kontynent wjeżdża albo nie. Europoseł PiS Jacek Sariusz-Wolski uważa, że podjęcie decyzji o pakcie migracyjnym w trybie większościowym jest złamaniem traktatów unijnych. Po pierwsze, w 2018 roku Rada Europejska zdecydowała, że decyzja będzie zapadała jednomyślnie. A po drugie, imigracja ekonomiczna w myśl artykułu 59 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej jest kompetencją wyłączną państw członkowskich. Podejmowanie decyzji w trybie większościowym jest złamaniem litery traktatu. W kwietniu pakt migracyjny zatwierdził Parlament Europejski, a w lutym wstępną zgodę dali ambasadorowie 27 krajów, także przy sprzeciwie Polski. Dużych pożarów, do których doszło w ostatnich dniach, nie należy łączyć z obcą ingerencją, powiedział rzecznik komendanta Straży Pożarnej. Seria pożaru była zbiegiem okoliczności, chociaż nie można wykluczyć celowych podpaleń, dodaje starszy brygadier Karol Kieszkowski. Dużo pracy, bardzo wymagające zdarzenia. Tam w tych pożarach nikt nie zginął i to jest moim zdaniem argument za tym, że to raczej nie były teorie spiskowe, to nie byli jacyś ludzie z zewnątrz, tylko po prostu pożar, który mógł się przydarzyć. Niestety statystycznie po prostu mamy tych pożarów sporo. Podkreślam, że Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy zdał egzamin, bo mieliśmy kilka dużych wymagających zdarzeń jednocześnie. Zostały one opanowane szybko, ogień ugaszony i nikomu nic się nie stało. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział rozmowy w sprawie pomocy dla przedsiębiorców, którzy ucierpieli w wyniku pożaru hali przy ulicy Marywilskiej. Miasto już rozpoczęło poszukiwanie zastępczych lokali dla poszkodowanych kupców. Prezydent przyznał jednak, że znalezienie miejsca dla wszystkich może być problemem. przede wszystkim szukaliśmy miejsc na miejskich targowiskach. Ja o tym też będę rozmawiał z samymi przedsiębiorcami, bo chcę się też z nimi spotkać. Na razie tych miejsc mamy ponad 100, a tam tych przedsiębiorców było ponad 1500. W związku z tym trudno sobie wyobrazić, żeby znaleźć bardzo szybko miejsce takie, w którym 1500 osób mogłyby prowadzić swoją działalność. Prezydent Warszawy zapowiedział również poszukiwanie sposobów na przekazanie pomocy finansowej. Przyznał, że nie będzie to łatwe zadanie z powodu ograniczeń prawnych. Ani rząd, ani samorząd nie ma konkretnych pieniędzy i konkretnych instrumentów, żeby pomagać w takiej sytuacji przedsiębiorcom, ale oczywiście będziemy robili wszystko, żeby wysłuchać tych postulatów i zastanowić się, co możemy zrobić, żeby wspomóc spółkę, która zarządzała Marwilską. Do pożaru hali przy Marywilskiej doszło w nocy z soboty na niedzielę. Ogień strawił cały obiekt. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem audycji jest Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Sprawdźmy, jak w środę wyglądać będzie pogoda. Podobnie jak wczoraj i dziś zachmurzenie będzie małe, a we wschodniej połowie kraju okresami umiarkowane. Z tym, że przelotne opady deszczu dziś będą możliwe w rejonie południowego Śląska i Małopolski. Środa od wtorku nieco cieplejsza, bo temperatura maksymalna wyniesie od 18 stopni Celsjusza na wschodzie do 25 na zachodzie kraju. Chłodniej tylko w rejonach podgórskich Karpat i nad morzem oraz miejscami na Roztoczu od 16 do 18 stopni. Wiatr ma być na ogół słaby i umiarkowany, ale okresami dość silny i porywisty, południowo-wschodni i wschodni. Ciśnienie będzie się wahać, a w południe w Warszawie wyniesie 1008 hektopaskali. Sponsorem audycji była Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Jest 6 minut po 6. Zapraszamy do Trójki. Doskonale, pan ma zawsze rację, panie Grabku. Najwyraźniej gotowość Grabek zobaczył w spojrzeniu. Oczywiście, że jestem gotowy na poranną audycję w Trójce. Zapraszam, herbata miętowa stoi obok, prasa przygotowana. Startujemy. Za konsoletą z równie pewnym spojrzeniem zasiadł Maciek Załęcki. Audycję wydaje Bartosz Bielecki. Przy trójkowym telefonie czuwa Stanisław Perzyna, a ja się nazywam Robert Grzędowski. Środowy poranek spędzamy razem do 9:00. Wczoraj mówiliśmy trochę o Genetics, dziś zaczynamy od Genesis, Home by the Sea. Suddenly heard, welcome to the home by the sea. Come Mamy 12 minut po godzinie 6. Tu zapraszamy do trójki, czyli poranna audycja w programie trzecim, która poleca się nie tylko do słuchania. Także do udziału można do nas pisać na adres mailowy zapraszamy do trójki@polskieradio.pl. No i tradycyjnie można dzwonić pod 2 2 i 7 3. Staszek Perzyna wzrok ma akurat lekko zaspany, ale na pewno chętnie z Państwem porozmawia także o wczesnej porze. A jakie tematy do rozmów i do komentarzy dziś proponujemy? Między innymi głośne, zbyt głośne samochody. Pojawił się nowy pomysł na niesfornych kierowców. Niektóre kraje decydują się na testowanie radarów dźwiękowych, które mają pomóc w walce z piratami drogowymi. Maszyny mają też pomóc walczyć z problemem zbyt głośnych pojazdów właśnie. Tak zwane radary dźwiękowe, które potrafią automatycznie wyłapać taki pojazd, zrobić mu zdjęcie, dać podkład do ukarania takiego człowieka, to oczywiście mogłoby pomóc, bo każda automatyzacja w nadzorze jest korzystna. No, Zachód Europy dostrzegł to o wiele wcześniej niż my. Powiemy dziś także o tym, że rząd ma zamiar walczyć z chińskimi stronami oferującymi tanie produkty, bo przez obchodzenie przepisów takie platformy jak Temu czy Shein no nie są uczciwą konkurencją dla firm z Unii Europejskiej. Jednym z pomysłów rozwiązania tego problemu jest wprowadzenie specjalnego podatku. Od kilku lat widoczna jest aktywność na polskim rynku chińskich platform sprzedażowych. To są podmioty, które działają spoza Unii Europejskiej. Te platformy ewoluują. AliExpress kojarzył się z tym, że to podróbka chińskie tanie. Od tego tematu dziś zaczniemy już za kilka minut, a co później, no między innymi zajrzymy na Orlen Wyścig Narodów i kolarską rywalizację, na którą wybrali się Darek Urbanowicz i Kuba Niziński. Porozmawiamy o zbyt dużej liczbie etatów, to znaczy, że ich liczba będzie spadać, a więc być może także Polacy będą tracić pracę. Sprawdzimy ten temat w dzisiejszej porannej audycji. Będziemy też za granicą, bo okazuje się, że chociażby w Hiszpanii pojawiły się zbyt duże plony, w tym przypadku zdaje się cytryn. No i co w związku z tym dla światowych rynków i dla samych Hiszpanów takie informacje oznaczają? Będzie rozmowa polityczna Renaty Groch, ale także dziś sprawdzę, kto ma być gościem Renaty Grochal. Zdaje się, że to będzie Grzegorz Schetyna, senator Koalicji Obywatelskiej, więc powinno być ciekawie, no ale to wiadomo o 8.13. Mamy tymczasem 6.15, więc gramy Palmy i Serca Origami. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Rząd zapowiada walkę z chińskimi platformami internetowymi oferującymi tanie produkty. No bo obchodzą przepisy, a przez to nie są uczciwą konkurencją dla firm z Unii Europejskiej. Chodzi m.in. o takie platformy jak Temu, Shein czy AliExpress. O szczegółach Jacek Frenzel. Z informacji Ministerstwa Finansów wynika, że obecnie trwają prace nad nowymi przepisami prawa, które ma zmienić sytuację handlu w internecie. Minister Andrzej Domański zapowiedział, że rząd walczy z nieuczciwą konkurencją. W tym celu przyjęliśmy rozwiązania dotyczące m.in. raportowania przez platformy w internecie. Problem jest o tyle skomplikowany, że subwencje i dotowanie całego tego przemysłu i tych platform przez rząd chiński jest konsekwentnie uprawiane. Mówi Jan Oleszczuk-Zygmuntowski, ekonomista, przewodniczący Polskiej Sieci Ekonomii. To nie jest wolny rynek, w związku z czym te chińskie platformy po pierwsze korzystają z bardzo korzystnych warunków, kiedy powstają, po drugie oczywiście korzystają z takiej rozbudowanej bazy przemysłu chińskiego. Nic dziwnego, że chińscy przedsiębiorcy do tej pory byli przepakowywani w europejską markę, i producent sobie nadawał swoją naklejkę. No a teraz, korzystając z technologii, Chińczycy chcą przeskoczyć ten etap i sprzedawać produkty bezpośrednio do europejskiego konsumenta. Od kilku lat widoczna jest aktywność na polskim rynku chińskich platform sprzedażowych. To są podmioty, które działają spoza Unii Europejskiej, zwłaszcza z Chin. Mówi Patrycja Sas-Staniszewska, prezes Izby Gospodarki Elektronicznej. Korzystają z nieuzasadnionej przewagi konkurencyjnej, bowiem w wielu sytuacjach nie respektują polskich przepisów o ochronie konsumentów, nie stosują się do unijnych przepisów o ochronie danych osobowych. Sprzedawane produkty nie zawsze spełniają unijne wymogi dotyczące bezpieczeństwa, w tym również ochrony zdrowia, również aktualne regulacje dotyczące VAT-u, cła nie zapewniają skutecznego ich poboru od transakcji internetowych na tych platformach. Nie wiem, czy będzie łatwo wyeliminować to zagrożenie. Powinniśmy zastanowić się też, czy my sami nie chcemy jednak na tym tak zwanym starym kontynencie inwestować we własne moce produkcyjne, produkować sami, a jeśli już rzeczywiście mamy do czynienia z takim importem, to sprawdzać, czy takie paczki na przykład nie są, jak to bywało jeszcze kilka lat temu, nadawane jako prezenty czy próbki. Wtedy omijały VAT albo cła. Konieczne jest zapewnienie sprawiedliwego i równego opodatkowania paczek wysyłanych bezpośrednio do konsumentów Unii Europejskiej, zapewnienie skutecznego egzekwowania przepisów, ponieważ przepisy mamy, jest dyrektywa VAT e-commerce, ale nie jest egzekwowana w odpowiedni sposób. Te platformy ewoluują. AliExpress kojarzył się z tym, że to podróbka chińskie tanie. SheInside, dzisiaj Shein, Shane czy Temu, to są platformy, które pokazują ten chiński produkt jednak jako trochę wyższego poziomu, jako taki, który już klasa średnia może kupić i traktować go jako równy naszemu. Unia Europejska w ramach reformy kodeksu celnego powinna znieść próg celny de minimis w wysokości 150 euro, co zadziała na korzyść europejskich producentów, konsumentów i oczywiście budżetów publicznych. Na szczęście regulacje unijne bardzo ostro zaczynają przyglądać się tym platformom. Dzięki Brukseli, podkreślam, tylko dzięki Brukseli, bo Warszawa nigdy nie była w stanie tego zrobić, mamy regulacje, które nakazują takim wielkim platformom regularnie informować, ilu ma użytkowników w tym kraju, jaki ma obrót w tym kraju. My jesteśmy na etapie, na którym wreszcie uzyskaliśmy oczy. Tylko czy tak naprawdę zależy nam na 100% równej konkurencji? Bo może cena chińskiej wersji jest najważniejsza i może chcemy po prostu tanich produktów. 2 2 7 3, zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Can you get

Mój kraj barwą podzielony, z lewej strony kolor żółty, z prawej zielony. Taka parafraza przychodzi na myśl na widok mapy temperatur o poranku. Na zachodzie i północy w tej chwili od 12 do 15 stopni Celsjusza, na południowym wschodzie 10-11 stopni. Co nie zmienia faktu, że narzekać chyba nie ma co, jest co najwyżej rześko. W najcieplejszym momencie dnia będzie od 18 stopni Celsjusza na wschodzie do 25 stopni na zachodzie kraju. Ma być słonecznie, a ewentualne przelotne opady deszczu możliwe dziś w rejonie południowego Śląska i Małopolski. Czy zakupy na chińskich platformach wysyłkowych wywołują u państwa wyrzuty sumienia? A może cena w tym przypadku jest jednak najważniejsza? Pytamy o to w Trójce, bo polski rząd planuje przepisy wyrównujące szanse europejskich czy polskich producentów w rywalizacji z Temu, Shine czy AliExpress. Pytamy i czekamy na komentarze. 2 2 7 3 telefonicznie. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl mailowo. Chińskie platformy sprzedażowe nieuczciwą konkurencją dla europejskich czy polskich odpowiedników. Z różnych powodów, jak wyrównać szanse i czy w ogóle wyrównywać? 22 i 7 trójek. Skoro w całej Unii Europejskiej ponad 80% ceny prądu to są podatki, wszelkiego rodzaju maści, nałożenia na ekologię naszą i takie tam inne rzeczy, te emisje CO2 i jeszcze innych 100 tysięcy podatków po drodze, to się nie ma co dziwić, że takie Chiny mają tańsze produkty i tak zawsze będą mieli. A nakładanie ceł tam na przykład na chińskie samochody czy na coś takiego elektryczne, to przecież oni nas wykończą jednym kliknięciem. Skąd my bierzemy do tych naszych europejskich elektryków baterie? Przypominam, sami sobie produkujemy? No niestety nie. Kto da więcej? A tak poważnie, to czy zgadzają się państwo z takim zdaniem? Zapraszamy do Trójki. We get down to the sound of a singular mind, and we like criminals when criminals are treating us kind. For the subliminal freaks with their invisible style who can't smile, you're on trial. I place a bet on a game knowing no one will score, and break a sweat watching the greats dragging their feet on the floor. Is it ambitiously weak to be proficiently poor and still smile when on trial? But still, it's ace, top, mid, boss, that's boss, class, sweet, geese, not bad. So lay waste to your superiors to lighten the mood, or kowtow to your inferiors for fear you'll look rude. If you don't, are your interiors as perfectly skewed as mine are? Maybe I'll show you sometime. But oh my god, it's ace! Just look at my face. I'm on top of the world. Of course it is. Boss. Why can't we travel in business class? Pass the pot because life is sweet. So neat, it can't be beat. It's ace. Latin is decent. Not bad. It's alright, yeah. Yard Act w piosence Dream Job w Trójce, a jest 6:40. Przegląd prasy. O czym przeczytamy w prasie i na portalach internetowych? No dziś między innymi o muzycznych popisach amerykańskiego sekretarza stanu. Antony Blinken z gitarą w ręku zagrał w barze w Kijowie, pisze portal rp.pl. Sekretarz stanu USA Antony Blinken we wtorek rozpoczął niezapowiadaną wizytę w Kijowie. No i już pierwszego dnia wieczorem niespodziewanie wystąpił w piwnicy jednego z lokali w stolicy Ukrainy. W mediach społecznościowych rzecz jasna pojawiło się nagranie razem z zespołem 1999 lub 1999 lub 1999, nie wiem jak wypowiada się nazwę tego zespołu, w każdym razie taką literę liczbową. Blinken właśnie z tym zespołem wykonał utwór Rockin' in the Free World Neila Younga. Wasi żołnierze, wasi obywatele, szczególnie na północnym wschodzie w Charkowie, ogromnie cierpią, ale oni muszą wiedzieć, wy musicie wiedzieć, że Stany Zjednoczone są z wami i walczą nie tylko o wolną Ukrainę, ale o wolny świat, mówił Blinken przed wykonaniem utworu. No właśnie słyszymy, jak sobie poradził. Nie nazwałbym się ekspertem od spraw gitarowych, ale chyba wyszło mu nieźle, grał dobrze, powiedział też frontman ukraińskiego zespołu. To pierwsza wizyta tak wysokiego rangą przedstawiciela administracji Stanów Zjednoczonych w Kijowie po przyjęciu przez Kongres ustawy udostępniającej Joe Bidenowi 61 miliardów dolarów na wsparcie wojskowe dla walczącej z Rosją ukraińskiej armii. W mediach internetowych przeczytamy dziś także o nietypowym maturzyście. Między innymi portal Spider's Web przyjrzał się sprawie robota Prymusa. Tak jest robota. Maturę z języka polskiego zdawało w tym roku 263 tysiące uczniów i jeden robot. Napędzany sztuczną inteligencją Prymus wchłonął podstawę programową, wystrojony w garnitur spróbował swoich sił, a jego praca została pozytywnie oceniona przez 3 nauczycieli. Twórcy Prymusa chcą bowiem udowodnić, że matura to bzdura. Stworzyli robota napędzanego sztuczną inteligencją, a ten napisał pracę maturalną, uwaga, w 30 minut z drobną tylko asystą człowieka przewracającego dla niego kartki arkusza maturalnego. AI przyswoiła podstawę programową, mając dostęp do tych samych lektur, ćwiczeń i podręczników, co białkowi koledzy. Do tego sztuczną inteligencję nauczono o tak zwanym kluczu maturalnym, czyli systemie ocen prac maturalnych. Chociaż pomiędzy nauczycielami, którzy rzucili okiem na tę rozprawkę Prymusa, były różnice co do oceny wypracowania, to każdy z tych nauczycieli jednak przyznał, Prymus bez problemu zdał egzamin, wpisując się w klucz maturalny. Rodzice pewnie byliby dumni, no, gdyby nie fakt, że stworzyli Prymusa, by pokazać ułomności współczesnego systemu szkolnictwa. Twórcy Prymusa z fundacji Zwolnieni z Teorii zachęcają do podpisania petycji poświęconej reformie edukacji. Według przedstawicieli fundacji polska szkoła powinna silniej koncentrować się na wiedzy praktycznej, umiejętnościach lekkich, jak współpraca czy empatia, oraz na kompetencjach przyszłości. No, Prymus pewnie też chętnie podpisałby tę petycję, tylko ktoś musiałby mu podsunąć kartkę. Powoli nową świecką tradycją staje się to, że zaglądamy też do Angorki, czyli do samego środka Angory, przynajmniej raz w tygodniu. I dziś czytamy o tym, że papi yoga została zakazana we Włoszech. Włoskie Ministerstwo Zdrowia, mając na uwadze dobrostan piesków, zakazało jogi ze szczeniakami. Zajęcia z ich udziałem już kilka lat temu stały się ogólnoświatowym trendem, ale wzbudzają wiele kontrowersji zarówno wśród miłośników, jak i specjalistów do spraw czworonogów. Szczenięctwo to najważniejszy okres w rozwoju pupili i wszystko, z czym się wówczas zetkną, może mieć bardzo duży wpływ na ich życie. Wymagają odpowiedniego traktowania i dużej liczby godzin spędzonych na wypoczynku, bo aż 20 na dobę. Brak poparcia wobec tak zwanej papi jogi płynie także ze strony samych instruktorów. Celem jogi nie jest bowiem rozrywka, której towarzyszą pieski, a to system praktyk prowadzących do rozwoju osobistego i osiągnięcie dobrostanu poprzez budowanie harmonii ciała i umysłu. Oczywiście artykuł skwitowany obrazkiem, na którym szczeniaczek mówi do pani ćwiczącej jogę: dalej ćwicz sobie sama. Ewidentnie obrażony, ale pewnie szczęśliwy, że włoskie Ministerstwo Zdrowia podjęło właśnie taką decyzję. Na tym kończymy dzisiejszy przegląd prasy i słuchamy Kamila Piwota, Mandarynki w Trójce. Dobra, zagadam. Ryzyk fizyk. W czasach to bym do niej się nie zbliżył. Pamiętasz, mówiłem, że stawiały na mnie krzyżyk? No to już nie byłem Giewont, może przez te męskie rysy. Zagadałem, ona mówi, że jest Olga. Siema Olga, fotkę to byś wysłać mogła? No tak, no bo taki byłem chojrak, że większość tych podrywów to uskuteczniałem online. Koszmar, jakie to było zło, ale ważne, że wysłała i że zdjęcie było z Fox. Pokazuję kumplom, oni mówią, ty no sztos, a do tego jest z Warszawy, a to u nas było coś. No to dobra, siadam do kompa i piszę: Olga, trzeba by się w końcu spotkać. Odświeżanie skrzynki, spoko, wpadnij po mnie na ulicę Mandarynki. Co? Mandarynki, ulica Mandarynki. Serio, mandarynki, jak owoce mandarynki. Aha, no to już porankowane. Już jej żartowniś włączył na amen. Na amen, na amen. Siedzą z koleżanką i mają zabawę. Zabawę, zabawę. Ulica Mandarynki, no żart nawet. Tam skąd jestem, są nazwy ulic jasne. Kościół przy Kościelnej, podmiejska pod miastem. Masz tu jeden park, lub jego namiastkę. I każdy kogoś zna, kto mieszka przy Warszawskiej. Mandarynki, ściema, ty, a może nie. Biorę mapę, nagle krzyczę: Boże, jest! Dostałem skrzydeł, czułem, że się mogę wznieść. Radość z mandarynek, jak święta 8-6. Jadę do nich, kanapki w walizkach. A na Ursynowie czuję się jak w Kingside. Znaleźć tutaj adres? To nie misja, to 13 praca Asterixa. Rosnące numery, tego nauczył mnie odwoz. A te bloki tutaj to jak wyniki lotto. Random odlot, gubię się co krok. Gdzie jest ta ulica, gdzie jest ten blok? Co? Mandarynki, ulica Mandarynki. Serio mandarynki, jak owoce mandarynki? Aha, no to już porankowane. Już jej żartowniś włączył na amen. Na amen, na amen. Siedzą z koleżanką i mają zabawę. Zabawę, zabawę. Ulica mandarynki, no żart nawet. Co? Mandarynki, ulica mandarynki. Serio mandarynki, jak owoce mandarynki? Aha, no to już porankowane. Już się żartowniś włączył na amen. Na amen, na amen. Siedzą z koleżanką i mają zabawę. Zabawę, zabawę. Ulica mandarynki, no żart nawet. Miałem Nokię, chyba w Centertelu. Bez map, GPS-ów i takich bajerów. Więc mega się jarałem, gdy trafiłem do celu. Znów radość z mandarynek, jak święta w PRL-u. Grudzień 8-6, ile wtedy miałaś? Miesiąc z groszem? Byłaś taka tyci mała. 0-1, wtedyś mi się wyklikała. W 17 zbieramy na minivana. Dwie dwójki i siedem trójek dziś w temacie zakupów z chińskich stron sprzedażowych. Bo ja też kupuję różne narzędzia, różne i oni mają w ofercie i tanie rzeczy, które jak widać ludzie kupują, ale mają też i porządne i drogie rzeczy, które, za które trzeba też odpowiednio zapłacić. Ale odpowiednio na pewno mniej niż te ceny, które tutaj wystawiają europejskie firmy. Ja rozumiem, no one po prostu są mocno podatkowane, gdzie tych podatków w Chinach nie ma, albo może inaczej, co tu zrobić, żeby obniżyć polskim firmom opodatkowanie, żeby też mogły tanio sprzedawać, a nie żeby robić blokadę celną Chinom, które nie mają tych durnych podatków. Do niczego one są nam niepotrzebne, z tego względu, że niestety ale auta elektryczne nie mają przyszłości, a pomijając fakt, że jedynym praktycznie producentem tych akumulatorów właśnie są Chińczycy, ze względu na to, że tylko oni mają złoża. Potrzebne jest tam rzeczy do stworzenia takiego akumulatora, więc oni już są zapchani u siebie. Petki aut elektrycznych, hulajnog elektrycznych, do rodzaju motorów elektrycznych, które są produkowane i składowane od razu na zamówisku. One nawet nie trafiają do obiegu, bo nie ma zainteresowania. Auta elektryczne nie mają przyszłości, powiedział słuchacz trójki. Myślę, że wykorzystamy to hasło jako pretekst do przyjrzenia się sprawie i wyjaśnienia jej raz na zawsze. To może nie, ale bardzo konkretnie w trójce, być może jeszcze w tym tygodniu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy połowę maja, a maj przed laty oznaczał słuchanie radia na okrągło, bo trwał wtedy wyścig pokoju. Dziś o takich wydarzeniach trochę ciszej, ale emocji wokół kolarstwa nie brakuje. Rusza Orlen, wyścig narodów, na który wybrali się Kuba Niziński i Dariusz Urbanowicz. Czechy, Słowacja, Polska. Orlen, wyścig narodów. To takie ściganie przed wielkim ściganiem. Prawda, ale zaczynamy w Czechach. Jesteśmy w Ołomuńcu, pięknym mieście. Wczoraj mieliśmy okazję rzucić okiem na piękną starówkę zapierającą dech w piersiach. Zaczynamy w Prościejowie. Pierwszy etap skończy się w Buzowie. Drugi etap również w Czechach, Przerow-Kochutka. Przenosimy się później do Twardoszyna i będziemy się ścigać aż do Sztrybskiego Plesa. Miejsca, które ma również konotacje narciarskie i w skokach narciarskich. Tam Jakub Kot kiedyś został mistrzem świata juniorów. No ale potem już dwa etapy w Polsce. Niedzica-Jasło i Lesko do Arłamowa, czyli tereny bardzo dobrze znane już peletonowi w Polsce. Tu słyszymy motocykle, to znaczy, że marszałowie się zbierają powoli do pracy. Myśląc o kolarzach, którzy w peletonie, no to jest takie zaplecze tych najlepszych. Czesław Lang jest zadowolony z tego, że po raz kolejny dopisali ci młodzi zawodnicy. Tutaj są kolarze, którzy nie skończyli 23 roku życia, chociaż też już mają niektórzy podpisane kontrakty zawodowe, ale tak naprawdę to tutaj się przyglądają tej imprezie menadżerowie z całego świata, żeby wybrać jak najlepszych z najlepszych, bo zobaczmy, jak się spojrzy tak nawet na historię, chociażby nie wiem, chyba dwa dni temu Coil wygrywał etap na Giro d'Italia, a tutaj u nas wygrał cały wyścig i wygrał też etap na Tour de Pologne i tak by można było tych nazwisk tutaj mnożyć. My oczywiście też liczymy bardzo na polskich zawodników. Mamy reprezentację Polski dowodzoną przez trenera Tomasza Brożynę. Mamy też trzy drużyny klubowe, które też są na dorobku. To kolarze aspirujący, którzy będą chcieli na pewno się pokazać. Jeśli nie powalczą o zwycięstwa etapowe, to na pewno będą atakować, będą uciekać, co zawsze jest doceniane przez kibiców kolarstwa i przez menedżerów różnych drużyn, czy to zawodowych, czy kontynentalnych, bo tutaj to też jest taki poligon doświadczalny troszeczkę i możliwość obejrzenia tych młodych zawodników w akcji. Ale więcej o tym Kacper Krawczyk z portalu naszosie.pl. Na pewno należy zwrócić uwagę na Radosława Frontczaka. To jest utalentowany sprinter, naprawdę bardzo szybki na finiszach. W ubiegłym roku był drugi na etapie Tour de l'Avenir. Niestety celebrował za wcześnie. Miejmy nadzieję, że teraz będzie celebrował już za metą. Ale tutaj nie będzie miał zbyt wielu możliwości. Będzie miał tylko jeden etap, taki typowo dla sprinterów, chociaż też nie do końca, bo będą pagórki. To będzie czwarty etap z metą w Jaśle w sobotę, także wtedy powinien pokazać się z dobrej strony. No i jeszcze jedna ciekawostka, jeżeli chodzi o ten peleton młodzieżowców, to, że oni jeżdżą bez tego zabezpieczenia technicznego, czyli tam nie ma pomiarów, tam nie ma słuchawek, tam nie ma podpowiedzi. No musi być tutaj troszkę fantazji, więc dlatego polecamy zdecydowanie podglądanie tego, co dzieje się na trasie Orlen Wyścigu Narodów. I oczywiście podsłuchiwanie, bo jesteśmy w trójce, także będzie głośno w najbliższych dniach o tym wyścigu. Do usłyszenia. Dariusz Urbanowicz i Kuba Niziński. Orlen Wyścig Narodów pod patronatem Polskiego Radia potrwa od dziś do niedzieli. Będziemy do tematu wracać, a więcej o sporcie w trójce kilka minut po siódmej. Do siódmej zostało minut sześć. This one goes out to the one I've left behind. A simple prop to occupy my time. This one goes out to the one I love. Fire! Goes out to the one I've left behind. A simple prop to occupy my time. This one goes out to the one I love. Fire! Out to the one I've left behind. Another prop has occupied my time. This one goes out to the one I love. Fire! Zapraszamy do reklamy.